والنازعات غرقا والناشطات نشطا. کل کے سبق میں ہم نے اس کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا تھا کہ اس کا تعلق اس بات قیامت سے ہے, شاہد ہے سختی کرنے والے فرشتے کافروں پر روح نکالتے وقت سختی کے ساتھ. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, شاید ہے خوشی دینے والے فرشتے ایمان والوں کو روح نکالنے کے وقت نشتہ خوشی دینے سے. اس کا تعلق جو ہے ان دو جملوں کا تعلق قیامت سے ہے کہ جس طرح فرشتے جو ہے وہ خوشی دیتے ہیں کس کو, اور کسی کو جو ہے وہ سختی کرنے والے ہوتے ہیں, نرمی کرنے والے ہوتے ہیں, تو اسی طرح جب قیامت برپا ہو جائے گی تو کس کے لیے جو ہے وہ نرمی کا باعث بنے گی اور کس کے لیے جو ہے وہ سختی کا باعث بنے گی. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا, شاید ہے تیرنے والے فرشتے فضا میں سبحا تیرنے سے. ان تین جملوں کا تعلق جو ہے نفی شفاعت قہری سے ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہمیں جو ہے وہ فرشتے چڑھائیں گے اللہ سے بزور زبردستی. تو گزشتہ آیت میں, گزشتہ سورت میں اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے رہیں گے, فرشتے بھی اللہ کے سامنے جو ہے وہ سب بستہ کھڑے رہیں گے, کوئی لب کشائی نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کی دربار سے جو ہے اذن اور اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے کہ فرشتے تو خود محتاج اللہ ہے, تمہیں جو ہے وہ کس طرح چڑھائیں گے, وہ تو خود اللہ کے حکم کی پورا کرنے کے لیے یعنی تیرتے رہتے ہیں, فضا میں جو ہے وہ تیرتے رہتے ہیں. اور اللہ نے جو ہے ان کے دوڑنے سے تعبیر کر دیا ہے, حکم پورا کرنے سے تعبیر کر دیا ہے تیرنے سے. جس طرح ایک تراک سوئمر جو ہوتا ہے تیرنے والا, آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب تیرتا ہے تو بالکل جو ہے وہ سٹریٹ جو ہے وہ جاتا ہے, سیدھا جو ہے وہ جاتا ہے. تو اسی طرح فرشتے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بالکل تیز جاتے ہیں اور سیدھا جاتے ہیں, بلا چون و چرا جو ہے اللہ کے حکم کو جو ہے وہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں, بلا چون و چرا اللہ کے حکم کو جو ہے وہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں. تو جو دوسروں کی تابعداری کرنے والا ہوتا ہے تو کیا وہ خدا بن سکتا ہے, کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جو دوسروں پہ یہ بات لازم کر دیتا ہے کہ تم پہ لازم ہے میری تابعداری کرنا, اور فرشتے جو ہے وہ کیا ہے, وہ تو اللہ کی تابعداری کے لیے جو ہے وہ یعنی کیا تیرتے رہتے ہیں فضا میں, دوڑ دوب کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو ہم پورا کریں. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا, پشاید ہے سبقت لے جانے والے فرشتے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سبقا سبقت لے جانے سے. شاید ہے سبقت لے جانے والے فرشتے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقا سبقت لے جانے سے, یعنی ایک دوسرے سے جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں اللہ کے حکم پورا کرنے میں جو ہے تاخیر نہ ہو جائے, دیر نہ ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیا ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے, دیر نہ ہو جائے, اللہ سے ڈرتے ہیں. تو کیا جو دوسروں سے ڈرنے والا ہوتا ہے کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی اختیار ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے تو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، فرشتے یہ تو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تو کس طرح جو ہے وہ تمہیں اللہ سے جو ہے وہ چڑھا لیں گے۔ اور پانچویں شہادت، فل مدبرات امرا، شاید ہے تدبیر کرنے والے فرشتے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، شاید ہے تدبیر کرنے والے فرشتے امرا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ فرشتے جو ہے وہ تدبیر کرتے ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہمیں ملا ہے، موصول ہو چکا ہے، تو اس کو ہم کس طرح جو ہے وہ پورا کریں گے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کی جو ہے وہ ڈیوٹیاں مقرر کی ہے۔ کچھ فرشتے جو ہے وہ روح قبض کرنے پہ اللہ نے جو ہے ان کو مامور کیا ہے، ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ روح کو قبض کرتے ہیں۔ ان کا سردار جو ہے وہ حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ کچھ فرشتے اس طرح ہے جن کا کام جو ہے انبیاء کرام تک جو ہے وہ وحی کو لانا ہوتا ہے، اس میں اکثر اوقات جو ہے وہ ڈیوٹی جو لگتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اسی طرح جو ہے ہواؤں پر اللہ نے جو ہے وہ فرشتے مامور کیے ہیں، اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے بارش پر جو ہے وہ فرشتوں کو جو ہے مامور کیا، جن کا سردار جو ہے حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ اسرافیل علیہ السلام تو السلام ہر وقت جو ہے اللہ کے اشارے کے جو ہے وہ کیا ہے، پابند ہے کہ کس طرح جو ہے اللہ کی دربار سے اشارہ ملے گا اور میں سور میں جو ہے وہ پونگوں گا۔ تو ہر وقت جو ہے اللہ کی تابعدار جو ہے وہ رہتے ہیں روح قبض کرنے والے فرشتے، ہواؤں پر معمور، بادلوں پہ معمور۔ اسی طرح جو ہے جس طرح آپ نے جسر رات میں پڑھا تھا، رات فرشتہ یسبح الرعد والملائکۃ من خیفتہ، تسبیح بیان کرتے ہیں رات فرشتہ اور فرشتے اور اللہ کے ڈرنے کی وجہ سے۔ تو رات جو ہے وہ فرشتہ ہے بخاری کی روایت کی روح سے، جن کو اللہ نے بادلوں پہ مقرر کیا ہے، جن کے ہاتھ میں کوڑا ہے اور جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کوڑے سے جو ہے بادلوں کو ضرب لگاتا ہے اور اس سے جو ہے وہ کیا، وہ بادل اس طرف جو ہے وہ رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہاں تو اس کا کوڑا جو ہے یہ پازیٹو چارج ہے، یہ پازیٹو چارج ہولڈر ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بادل ہے یہ نیگیٹو چارج ہولڈر ہے۔ تو آپس میں جب ان کو ضرب لگتی ہے تو آپ کو ہوا میں جو ہے وہ کیا، روشنی بھی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، آواز بھی جو ہے آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ جس طرح پازیٹو اور نیگیٹو کو آپس میں جو ہے آپ شارٹ کرتے ہیں تو اسپارک بھی کرتا ہے، آواز بھی کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا، تو ہر فرشتے کی جو ہے ہر فرشتہ تدبیر کرتا ہے کہ کس طرح جو ہے اللہ کے حکم کو میں پورا کروں۔ تفل مدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ، اس دن کہ لرز اٹھے گی، لرز اٹھنے والی، اس دن کہ لرز اٹھے گی، لرز اٹھنے والی۔ مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے نفخہ اولا ہے، پہلی مرتبہ جب سور کے اندر جو ہے پھونکا جائے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سب کے سب چیزیں جو ہے یہ لرز اٹھ جائے گی۔ جس طرح آپ نے سورہ مزمل میں پڑھا تھا یوم ترجف الارض والجبال فکانت الجبال کسیبا مہیلا، جس دن لرز اٹھے گی زمین اور پہاڑ، پس ہو جائیں گے یہ پہاڑ کسیبا مہیلا، ریت کے نرم ٹیلے۔ اللہ رب العزت فرماتی یہ زمین جو ہے یہ لرز اٹھ جائے گی، اسی طرح پہاڑ جو ہے وہ لرز اٹھ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس سے مراد کیا؟ نفخہ اولا ہے، کہ پہلی مرتبہ جو ہے اسرافیل علیہ السلام کو اذن ہوگا کہ تم جو ہے وہ سور میں پھونکو۔ تو جب وہ سور میں پھونکے گا تو جتنے زندہ ہیں وہ سب جو ہے مر جائیں گے، یہ نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، زمین کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا، آسمان کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ جس طرح آپ جو ہے بارہا مرتبہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں، پھر اس کے بعد تد با ہر رادفا، لگ جائے گا اس کے پیچھے ار رادفا، دوسرا لگنے والا۔ تد باؤہا لگ جائے گا اس کے پیچھے الرادفا دوسرا لگنے والا. ردیف عربی کے اندر اس آدمی کو کہتے ہیں جو دوسرے کے پیچھے جو ہے وہ سواری پر بیٹھتا ہے, اس کو ردیف کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف. اسی طرح جو ہے اشعار جو غزل ہوتے ہیں جو شعر جو, تو اس میں بھی ردیف ہوتا ہے, آخری جو لفظ ہے اس کو ردیف کہتے ہیں. آپس میں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ یکسانیت پائی جاتی ہے, وہی وزن کا جو ہے وہ لفظ دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دوسرا جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ لگ جائے گا, 40 سال کے بعد جو ہے وہ نفخ ثانی ہوگا. کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد جو ہے وہ نفخ ثانی ہوگا, دوسری مرتبہ جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا. اس دوران جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ سارے ختم مر جائیں اور قبروں سے جو ہے وہ عذاب قبر بھی اٹھ جائے گا. اس دوران کسی پر بھی جو ہے وہ عذاب نہیں ہوگا. 40 سال گزرنے کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے کیا ان کو حکم ہوگا کہ تم دوبارہ جو ہے وہ سور میں پھونکو, تو دوبارہ جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا, تو جتنے مردے ہیں وہ سارے زندہ ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے تد باوہ رادفا لگ جائے گا اس کے پیچھے الرادفا دوسرا لگا ہوا. قلوب یوم اذن واجفا, قلوب دل اس دن واجفا پریشان ہوں گے. قلوب یوم اذن واجفا, بہت سے دل اس دن واجفا پریشان. واجفا عربی میں کہتے ہیں سوکے کو, سوکا بے جان, جس میں جان نہ ہو, جس میں زندگی کی کوئی رمک نہ ہو, اس کو واجفا کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے اسی طرح جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ بے حس اور حرکت ہوں گے. جس طرح آپ نے پہلے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ ابراہیم میں وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا, اور ان کے دل جو ہے وہ خالی ہوں گے عقل سے. عقل نام کی چیز نہیں ہوگی کہ اس مصیبت کو کس طرح ڈالا جائے, اس کا کس طرح جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے بہت سارے دل اس دن واجفا پریشان ہوں گے یا واجفا خالی ہوں گے عقل سے. اب سواروہا خاشیا, آنکھیں اس دن خاشیا خوفزدہ ہوں گی. اب سواروہا خاشیا, آنکھیں اس دن جو ہے کیا ہوگی؟ خاشیا ذلیل ہوگی, خوفزدہ ہوگی, ہیبت زدہ ہوگی. یقولون, کہیں گے یہ لوگ, کہتے ہیں یہ لوگ, یقین لوگوں کی جو ہے وہ آنکھیں ذلیل ہوگی. کیونکہ جب دل جو ہے کسی کا جو ہے عزت والا ہوتا ہے, مطمئن ہوتا ہے, تو ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ عزت جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے. اور جس کا دل جو ہے کیا ہوتا ہے؟ غیر مطمئن ہوتا ہے, اندرون میں وہ ذلیل ہوتا ہے, تو ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ ذلت ٹپکتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتی یہ کون لوگ ہوں گے, یہ کون لوگ ہوں گے جو وہاں پر ذلیل و رسوا ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے وہ لوگ جو قیامت کو نہیں مانتے تھے, وہ لوگ جو قیامت کو نہیں مانتے تھے, آخرت کو نہیں مانتے تھے, رب کے سامنے جو ہے وہ پیشی کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے یقولون, کہیں گے یہ لوگ, کہتے ہیں یہ لوگ, آئنہ لمردودونا, آیا ہمیں لمردودونا ضرور بضرور واپس کیا جائے گا, فی الحافرہ پہلی حالت میں. کہتے ہیں یہ لوگ آئنا لمردودونا, آیا ہمیں ضرور بضرور واپس کیا جائے گا, فی الحافرہ پہلی حالت میں, مرنے کے بعد جب قبر کے کیڑے ہمارے گوشت پوش کو اڑا لیں گے, کھا لیں گے, ہڈیا جو ہے وہ بوسیدہ بن جائے گی, تو اس کے بعد کیا اللہ ہمیں نئے سرے سے زندگانی دے گا؟ اذا کنا عظاما نخرا, اے جب ہو جائیں گے ہم ہڈیا نخرا بوسیدہ, اے جب ہو جائیں گے ہم ہڈیا بوسیدہ. قالو, کہتے ہیں یہ لوگ, تل کا اذن, یہ واپسی, اذن اس وقت, تل کا یہ واپسی دوبارہ, اذن اسی وقت, کھرتن واپسی ہوگی, خاسرہ تاوان پر مبنی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں نے جو ہے اس بات کو مذاق بنا لیا, کیا بنا لیا؟ مذاق بنا لیا. کیونکہ سرا جو ہے اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ نئے سرے سے جو ہے وہ زندہ کرے گا. قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ, کہتے ہیں یہ لوگ تلکا یہ واپسی دنیا کی طرف, اذن اسی وقت, کرۃ خاسرہ واپسی ہے تاوان پر مبنی, تاوان والی, نقصان والی, یہ تو بڑے خسارے کے ہم شکار ہو جائیں گے. ایک گھر جو دو تین مرلے پر مشتمل ہے, اس میں جب ہمارے جو ہے وہ پہلے بھی آ جائیں گے, دادا بھی آیا, پردادا بھی آیا, چچے بھی آ گئے, مامو, یہ سب لوگ آ جائیں گے, تو ایک گھر میں ہم بسیں گے کس طرح؟ یہ تو ہم بڑے تاوانی ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ بڑے جو ہے وہ تاوانی, کہاں پر لیٹیں گے, کہاں پر سوئیں گے؟ بمشکل جو ہے ہماری گزار, ہمارا گزارا نہیں ہوتا. تو جب ہمارے دادا بھی آ جائے, پردادا بھی آ, سب جو ہے وہ ایک ساتھ آ جائے, تو ان لوگوں نے اس کو مذاق بنا دیا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, پس یقیناً یہ قیامت زجرتوں واحدہ, ڈانٹ ہوگی ایک ہی بار. پس یقیناً یہ قیامت زجرتوں واحدہ, ڈانٹ ہوگی ایک ہی بار, ایک ہی بار جو ہے وہ تمہیں زندہ کیا جائے گا, بس ایک ہی بار جب اللہ کا حکم ہوگا تمہیں جو ہے وہ زندگانی ملے گی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ, بس اچانک یہ لوگ بِالسَّاحِرَةِ ہموار میدان میں ہوں گے. کس میدان میں ہوں گے؟ چٹیل میدان, بالکل جو ہے لا ترا فیا عوجا ولا امتا, سورہ طہٰ میں آپ نے پڑھا تھا, نہ آپ اس میں موڑ دیکھیں گے, نہ آپ اس میں چڑھائی دیکھیں گے, بالکل چٹیل میدان, ایک سرے سے دوسرے سرے کا نظارہ کرنے والا ہوگا ہر آدمی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ, بس اچانک یہ لوگ بِالسَّاحِرَةِ ہموار میدان میں ہوں گے. حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى, مثال سن لیجئے ان لوگوں کی جنہوں نے صرف دنیا کے لیے کام کیا, آخرت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا, آخرت کا انکار کر دیا تھا, اپنی پوری توانائی دنیا پہ صرف کی تھی, آخرت کو جو ہے فراموش کر دیا تھا, تو انجام ان لوگوں کا دیکھ لیجئے. مثال ان لوگوں کا کیا؟ فرعون. حل عطا کا حدیث موسیٰ, یقیناً آ چکی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی. حل بمانی قد, حل بمانی قد, حل جو ہے یہ استفہام تقریری ہے, مراد بمانی قد یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی. اذ ناداہ, جب پکارا اسے, ربہ اس کے پروردگار نے, جب آواز دی اسے اس کے پروردگار نے, بالواد المقدس طوا, مقدس وادی طوا میں, پیچ در پیچ میں, جب پکارا اسے, نادا, اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو جائے تو مراد اس سے پکارنا ہوتا ہے, آواز دینا ہوتا ہے, مگر نادا کی نسبت جب انسانوں کی طرف کی جائے تو مراد اس سے کیا؟ تضرع, عاجزی مراد اس سے. اذ نادا ربہ نداء خفیا, سورہ مریم کی ابتدا میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا, جب اس نے عاجزی کی اپنے پروردگار کے سامنے, عاجزی خفیتن, تو یہاں پر نادا کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو مراد اس سے کیا ہے؟ آواز کرنا. جب پکارا اسے اس کے پروردگار نے, بالواد المقدس طوا, پاکیزہ وادی طوا جو پیج در پیج تھی, طوا پیج در پیج, زگ زگ. میں نے ایک آدمی سے جو ہے وہ پوچھا, اس علاقے کا رہنے والا تھا, یہ جو کنڑ یہ ارتراب جو ہوتے ہیں, میں ادھر ترب دے درا تھا داغی نم دے پیچ درا, میں دا پیچ درا ہوا تھا بولے بھائی وہ یا ٹولا کگا وگا تھا نو میں بس ٹک. تو اللہ رب العزت فرما دے, اذ نادا ہوں رب ہوں بالواد المقدس دعا, اذ ہب الى فرعون, جا فرعون کے پاس, انہ طغا, یقیناً یہ فرعون سرکش ہو چکا ہے, جاؤ فرعون کے پاس, مشن یہ تھا, کام یہ تھا, ڈیوٹی یہ تھی, جاؤ فرعون کے پاس, انہ طغا, یقیناً وہ سرکش ہو چکا ہے, خدائی کا دعویٰ کر چکا ہے, بنی اسرائیل کو اللہ کی اطاعت کے لیے جو ہے وہ نہیں چھوڑتا. فقل حل لکا, پس کہوں اس سے, حل لکا, آیا ہے تمہارے لیے خواہش الا اس بات کی طرف, ان تزکا, کہ تم اپنے آپ کو پاک کرو. بس کہو اسے, حل لکا, آیا ہے تمہارے لیے کوئی خواہش اس بات کی طرف, انتزک کا, کہ تم اپنے آپ کو پاک کرو, عقیدے کو پاک کرو, عمل کو پاک کرو, اخلاق کو پاک کرو, کیونکہ مشرک جو ہے یہ عقیدتاً اور عملاً پلیت ہوتا ہے, سورۃ توبہ میں آپ نے پڑھا تھا انما المشرکون نجس، یقینا مشرک لوگ پلید ہیں. تو مشرک جو ہے وہ عقیدت پلید، عمل جو ہے وہ پلید. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مشرک سے پہلے تو مصافحہ نہیں کرتے تھے، اگر حالت مجبوری مصافحہ کیا کرتے تو اس کے بعد آ کر ہاتھوں کو دھو لیتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں، وہ ایسے لوگ تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ. آئے چاہتے ہو یہ باتوں کو دیکھ لیجئے، سٹائل کو دیکھ لیجئے باتوں کی، جاؤ ان سے کہو تم پلید ہو، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہو، کیا خواہش ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک کرو. وَأَهْدِيَكَ، رہنمائی کروں گا میں تمہاری، إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کی طرف، فَتَخْشَىٰ، پس تم ڈر جاؤ گے اللہ سے. وہاں دیا کہا رہنمائی کروں گا میں تمہاری، الارم پہ کہا تمہارے پروردگار کی طرف، فتح شاہ پس تو ڈر جائے گا اللہ سے، عقیدے کو بھی ٹھیک کرے گا، عمل کو بھی ٹھیک کرے گا. قرآن را والا گورا بتا، اٹھاؤ قرآن کو. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ آہ دیا کہا الارم پہ کہا فتح شاہ، اور رہنمائی کروں گا میں تمہاری، الارم پہ کہا اپنے پروردگار کی طرف، فتح شاہ پس تو ڈر جائے گا اللہ سے. تو اس نے اللہ رب العزت فأراه الآية الكبرى، بس دکھلائے اسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے الآية الكبرى، معجزات بڑی بڑی، بس دکھلائے اسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے الآية الكبرى، معجزات بڑی بڑی. مراد ان سے جو ہے وہ کیا، ید بیضا، ہاتھ کو گریبان میں جو ہے وہ ڈالا، وہ جو ہے آفتاب کی طرح جو ہے وہ روشن تھا، لاٹھی سے جو ہے وہ اجدہا بننا، یہ بڑے بڑے معجزات جو ہے ان کو دکھا دیے. فکذب، پس جھٹلایا انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، وحاصا، اور نافرمانی کی. فکذب، پس جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام کو، وحاصا، اور نافرمانی کی. ثم ادبرا، پھر پلٹا، یسعا، کوشش شروع کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف میں، پھر پلٹا، ادبرا، پلٹا، یسعا، کوشش شروع کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف میں. جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آنس کیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے، لوگوں کے عقیدے اور عمر کی اصلاح کیا کرتے تھے، تو اس نے بھی جو ہے وہ جلسے جلوس شروع کر دیے، اور کیا کہا، لوگوں کو جمع کیا، فحشرا، پس جمع کیا لوگوں کو، فنادا، پس اعلان کیا لوگوں کے سامنے، فحشرا، بس جمع کیا لوگوں کو، فنادا، پس اعلان کیا لوگوں کے سامنے، فقالا، پس کہا فرعون نے، انا، میں، ربکم الاعلا، تمہارا پروردگار ہوں، الاعلا، اونچی مرتبے والا. فرعون نے جو ہے وہ کیا کہا، فحشر، فنادا، پس جمع کیا لوگوں کو، فنادا، پس اعلان کیا، فقالا، پس کہا اس نے، انا ربکم الاعلا، میں تمہارا پروردگار ہوں، الاعلیٰ، اونچے درجے والا، اونچی مقام والا. فاخذہ اللہ نکال الاخرہ، لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ کر دی اس نے کہ تمہیں جو ہے وہ خوراک کون دیتا ہے، لوگوں نے کہا جی آپ، لوگوں کو کہا کہ میں تمہیں جو ہے وہ کپڑے کون دیتا ہے، اس نے لوگوں نے کہا آپ، لوگوں نے کہا، لوگوں سے پوچھا تمہیں پانی کون دے رہا ہے، اس نے کہا آپ، تمہارے فصلیں، تمہاری یہ چیزیں. جس طرح آج ہمارے سیاسی لیڈر، وہ سڑک دل چاہ جوڑ کھڑو، اوئی جیتا پلان کے کار دل چاہو کھڑو جی، اوئی خلق ہوئی تا اور من من گھٹی کی، اوئی جو داماد عجیب نے چھوڑی کھڑی دی. تو اسی طرح فرعون نے بھی کر دیا، سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ تو اس نے جو ہے فرعون نے کہا، فقال انا ربکم الاعلا، میں نے تمہارے لیے یہ کام کر، جس طرح یہ جو ہے آپ نے پڑھا تھا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ آپ نے سورہ زخرف میں جو ہے وہ پڑھا تھا یہ چیز، کہ میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ نہری جاری کر دیا، نہری نظام جو ہے وہ قائم کیا تھا، فلاں کام کرا، فلاں کام میں نے کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے فاخذہ اللہ نکال الاخرہ، بس پکڑ لیا اللہ نے اسے، نکال الاخرہ، آخری بات کی سزا کی وجہ سے. فاخذہ اللہ، بس پکڑ لیا اللہ نے اسے، نکال الاخرہ، آخری بات کی سزا کی وجہ سے، والاولا، اور پہلی بات کی سزا کی وجہ سے. پس پکڑ دیا اللہ نے اسے. نکال, نکال سزا کو کہتے ہیں. نکال وہ سزا ہے جس سے بندہ شرما جائے, ذلیل ہو جائے. نکال عربی کے اندر ہتھکڑیوں کو بھی کہتے ہیں. الآخرہ آخری بات پر, والاولا اور پہلی بات پر. آخری بات کون سی؟ انا ربکم الاعلی. اور پہلی بات جو ہے کہا سورہ قصص میں کہا تھا ما علمت لکم من الہ غیری, میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور حاجت روا کو نہیں جانتا. میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور حاجت روا کو جو ہے وہ نہیں جانتا. فاخذہ اللہ, فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولا, پس پکڑ لیا اللہ نے اسے پچھلی بات کی سزا کی وجہ سے اور پہلی بات کی سزا کی وجہ سے. پچھلی بات کیا؟ انا ربکم الاعلی. اور پچھلی بات جو ہے, پہلی بات جو ہے وہ کیا؟ ما علمت لکم من الہ غیری, سورہ قصص میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا. یا دوسری معنی فاخذہ اللہ, بس پکڑ لیا اللہ نے اسے نکال الآخرہ آخرت کی سزا میں, والاولا اور دنیا کی سزا سے. دنیا کی سزا اللہ نے پانی میں اس کو ڈبو دیا, اور آخرت میں جہنم میں اس کو دھکیل دیا جائے گا. ان فی ذلک لعبرت لمن یخشا, یقیناً اس میں ضرور بضرور عبرت ہے اس کے لیے یخشا جو ڈرتا ہے اللہ سے. ان فی ذلک, یقیناً اس واقعے میں لعبرت, ضرور بضرور عبرت ہے. لمن, اس کے لیے یخشا جو ڈرتا ہے اللہ سے, جو اللہ سے ڈرتا ہے ان کے لیے عبرت ہے. کہ فرعون بادشاہ ہو کر, لشکروں کا مالک ہو کر اللہ کی عذاب سے نہ بچ سکا جب اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کر بیٹھا, تو میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. دلائل عقلیہ, اللہ کی قدرت کو دیکھ لیجئے. یہ اپنے آپ کو جو ہے خدا سمجھنے والا تھا, تو خدا کو ذرا دیکھ لیجئے کہ خدا کسے کہتے ہیں. اللہ کے کیا کمالات ہیں ذرا اس کو دیکھ لیجئے. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا, آیا تم زیادہ سخت ہو خلقن پیدائش میں, امِ السَّمَاءُ یا آسمان, بناہا جو پیدا کیا ہم نے اس کو, بنایا ہے ہم نے اس کو. جو لوگ قیامت میں جو ہے وہ دوبارہ اٹھنے سے جو ہے وہ انکار ہے, ان کے لیے مثال ہے. تم بڑی چیز ہو یا آسمان, تم بڑے سخت ہو یا آسمان, تمہاری پیدائش مشکل یا آسمانوں کو پیدا کرنا مشکل. جس اللہ نے سات آسمان ایک دوسرے کے اوپر جو ہے بغیر کسی ستون کے جو ہے وہ بنائے, کیا تمہیں نہیں بنا سکتا؟ آن تم اشد خلقن, آیا تم بڑے سخت ہو خلقن پیدائش میں, امی سما یا آسمان, بنا ہاں کہ بنایا ہے ہم نے اس کو. رفع سم کہا, اوپر کیا ہے ہم نے اس کے چت کو. فسواہا, پس برابر کیا ہم نے اس کو. رفع سم کہا, اوپر کیا ہے ہم نے, بلند کیا ہم نے, بالا کیا ہم نے. سم کہا, اس کے چت کو, زمین سے اونچائی پر. فسواہا, پس برابر کیا اللہ نے اس کو. ایک مقام پر اللہ نے اس کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے, اپنے مقام سے آگے پیچھے جو ہے وہ نہیں جاتا, نہ اوپر جاتا نہ نیچے آتا, برابر کیا اللہ نے اس کو. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا, اندھیرا کیا ہے اللہ نے اس کی رات کو. وَأَخْرَجَ دُحَاهَا, اور نکالتا ہے اللہ اس سے روشنی کو. وَأَغْطَشَ, اندھیرا کیا ہے اللہ نے, لَيْلَهَا, اس کی رات کو. وَأَخْرَجَ, اور نکالتا ہے, ظاہر کرتا ہے اللہ, دُحَاهَا, اس سے روشنی کو. ثابت آیت سے یہ ہوئی کہ اجالا اور تاریکی دونوں اوپر سے ہے, آسمان کی طرف سے ہے. اندھیرا بھی اوپر سے ہے, اجالا بھی جو ہے وہ اوپر سے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا صبح کے وقت زمین پر اندھیرا ہوتا ہے, زمین پر جو ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے, مگر آسمان کی طرف جو ہے آپ دیکھ لیجئے تو آسمان میں روشنی روشنی ہوتی ہے. اور شام کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا, غروب یا آفتاب کے وقت زمین پر روشنی جو ہے وہ ہوتی ہے, مگر آسمان جو ہے وہ کیا, وہ کالا پڑ جاتا ہے, اندھیرا اندھیرا اس پہ چھا جاتا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ اجالا اور اندھیرا کہاں سے ہیں؟ اوپر سے, آسمان سے ہیں, زمین سے نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا, والارض بعد ذلك دحاها اور زمین اس کے بعد دحاها ہموار کیا ہے اللہ نے اس کو اور زمین بعد ذلك اس کے بعد دحاها بچھائی ہے اللہ نے اس کو دحاها بچھائی ہے اللہ نے اس کو دیکھیں ترتیب میں تو اللہ نے زمین کو پہلے بنائی ہے آسمان کو جو ہے وہ بعد میں بنائے ہیں زمین پہلے آسمان بعد میں مگر اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں فرماتے والارض بعد ذلك دحاها زمین جو ہے یہ آسمان کے لیے بمنزل بنیاد کے ہے پہلے بنیاد کو بنائی جائے گی اس کے بعد اوپر اس کے چھت جو ہے وہ تعمیر کیا جائے گا مگر یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے والارض بعد ذلك دحاها زمین کو اس کے بعد جو ہے وہ کیا بچھایا اللہ نے اس کو تو یاد رکھیے اس چیز کو زمین کو اللہ نے پہلے بنایا آسمان کو اللہ نے بعد میں بنایا مگر آسمان کے اندر چاند تارے ستارے یہ چیزیں اللہ نے زمین پر ان چیزوں کے پیدائش سے پہلے جو ہے وہ بنائی ہے کھولا اللہ نے آسمان کو پہلے ہے زمین کو اللہ نے کھولا ہے آسمان کی پیدائش کے بعد پیدائش پہلے تھی مگر اس پر یہ پہاڑ یہ دریا یہ جو ہے جنگلات یہ چیزیں یہ جو ہے اللہ نے آسمان کے بنانے کے بعد جو ہے اس پر بنائی ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ورنہ یہ اور آیت سے پھر کیا ہوگا یہ تضاد بنے گا کہ اور جگہوں میں یہ ہے کہ پہلے اللہ نے آسمان بنائی والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم 29 نمبر آیت سورہ بقرہ پہلے زمین اس کے بعد آسمان تو یہاں پر آسمان پہلے اور زمین کے تذکرہ جو ہے وہ بعد تو آسمان کو جو ہے بعد میں بنایا زمین کو پہلے بنایا مگر زمین پر یہ چیزیں یہ اللہ نے آسمان کی پیدائش کے بعد جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ کیا کر دیا ہے اس کے بعد اس پہ جو ہے ان چیزوں کو بنایا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے والارض اور زمین بعد ذالکا اس کے بعد یعنی آسمان کی تخلیق کے بعد دحاها بچایا ہے اللہ نے اس کو اللہ نے کیا کیا ہے اس کو بچائے اس پر مختلف چیزوں کو اللہ نے جو ہے وہ بنایا ہے اخرج منها اور یہ دلیل ہے اس بات پر اخرج منها نکالی ہے اللہ نے اس سے ماءها اس کے پانی کو ومرعاها اور اس کے چراگاہ کو اللہ نے جو ہے وہ بعد میں زمین سے جو ہے وہ پانی کو نکالا چراگاہ کو جو ہے وہ سبزے کو نکالا والجبال ارساها اور پہاڑ ارساها کڑے کیے اللہ نے اس کے اوپر یہ بات کا معاملہ ہے کیا ہے یہ بات کا معاملہ ہے والجبال ارساها اور پہاڑ کڑے کیے اللہ نے اس کے اوپر اور جگہوں میں انتمی دبکم کہ یہ ڈھلک نہ جائے تم پر علم نہ جعل الارض مہادا اے زمین کو ہم نہیں بنایا ہے ہم نے مہادن بچھونا والجبال اوتادا اور پہاڑ اوتادن کیل تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے والجبال ارسا متاع لکم فائدہ ہے تمہارے لیے ولانعامکم اور تمہارے چار پایوں کے لیے تمہارے لیے بھی فائدہ ہے تمہارے چار پاؤں کے لیے بھی جو ہے وہ فائدہ ہے چراگاہ میں سے تم بھی جو ہے وہ چرتے ہو وہ بھی جو ہے وہ چرتے ہیں تم بھی جو ہے وہ چیزیں کھاتے ہو وہ بھی جو ہے وہ پانی پیتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى تَخْوِيفِ اُخْرَوِی اس بات قیامت فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى پر جب آ جائے گی مصیبت بڑی بس آ جائے گی جب مصیبت بڑی يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى اس دن یاد کرے گا انسان ما اس کو سعا جو اس نے کیا تھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن جب آ جائے گی طامت الکبرا ہیبت بڑی مصیبت بڑی بڑی مصیبت ہوگی بڑی ہیبت ہوگی ایک دوسرے سے بھاگیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا قلوب یومئذ واجبہ حیران و پریشان ہوگی کیا نمٹے ان سے کیا مقابلہ کرے یوم یتذکر الانسان ما سعی اس دن یاد کرے گا انسان ما سعی اپنی کوشش کو اپنے عمل کو کیا کیا تھا اس نے کیا میں اس سے نجات پاؤں گا کہ نہیں پھنس جاؤں گا وبرزت الجحیم وبرزت الجحیم اور ظاہر کیا جائے گا جہنم کو لمن اس کے لیے یرا جو دیکھ رہا تھا اسے اور عمل نہیں کیا کر رہا تھا وبرزت الجحیم اور ظاہر کیا جائے گا جہنم کو اس کے لیے یرا جو دیکھتا تھا اس کو عقیدہ رکھتا تھا اس پر مگر عمل نہیں کیا کرتا عقیدہ تو رکھتا رویت کے معنی رویت قلبی سمجھتا تھا کہ آگ ہے جہنم ہے قید خانہ ہے سزا گاہ ہے مگر اس سے بچنے کے لیے کوشش نہیں کر رہا تھا عمل نہیں کر رہا تھا تو اللہ رب العزت فرماتے اس کے لیے ظاہر کیا جائے گا فَأَمَّا مَنْ طَغَى فاما چنانچہ وہ طغا جس نے سرکشی کی, پس چنانچہ وہ شخص جس نے سرکشی کی, سرکشی کیا, وآثر الحیات الدنیا اور ترجیح دی دنیا کی زندگانی کو آخرت پر. فاما من طغا پس چنانچہ جس نے سرکشی کی, آخرت کے لیے تیاری نہیں کی, قیامت کو چھوڑا, اسے انکار کیا, وآثر الحیات الدنیا اور ترجیح دی الحیات الدنیا دنیا کی زندگانی کو, کس پر, آخرت پر, کہ دنیا کو انجوائے کرو, دنیا کو جو ہے وہ اچھا گزارو. آخرت کو کس نے دیکھا ہے, جب چلے جائیں گے دیکھ لیں گے, نمٹ لیں گے, یہ موریوں کے دبکے شبکے ہیں, کون واپس آیا ہے, یہ باتیں کرتے ہیں نا لوگ, یار جوانی ہے دیوانی ہے, چھوڑو جی زندگی کو انجوائے کرو, جب چلے جائیں گے تو دیکھ لیں گے. تم کون ہوتے ہو دیکھنے والا, تمہارے ساتھ دیکھا جائے گا, تم کون ہوتے ہو دیکھنے والا, تم اتنی بڑی چیز ہو کہ تم دیکھو گے اس کے ساتھ. تو آثر الحیات الدنیا ترجیح دی دنیا کی زندگانی پر, کس کو, آخرت کو, آخرت کو چھوڑا جو مقصد تھا, دنیا جو ضرورت تھی اس کو مقصد جانا, اس کو ضرورت میں چھوڑا. تو اللہ رب العزت فرماتے فإن الجحیم ہی المأوى, پس یقینا جہنم ہی المأوى وہ ہے ٹھکانا. فإن الجحیم پس یقینا جہنم ہی المأوى وہ ہے ٹھکانا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, بشارت ماننے والوں کے لیے جس نے نفس کی نہیں مانی, دنیا کو ضرورت کے درجے میں ڈالا رکھا, آخرت کو مقصد بنایا, آخرت کی تیاری میں لگا, اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روک لیا, تو اللہ رب العزت ان کو بشارت دے رہے, خوشخبری دے رہے آخرت کی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ, چنانچہ وہ خافا جو ڈرا, مقام ربی ہی اپنے پروردگار کی پیشی سے, مقام ربی ہی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے, اس کی اضافت جو ہے یہ فائل کی طرف, مقام ربی ہی اپنے پروردگار کے سامنے پیشی سے ڈرا, ایک دن اللہ کے سامنے پیشی. ونہ النفس عن الہوا, اور روک لیا اپنے نفس کو, عن الہوا خواہشات سے, منع کیا روک لیا, النفس اپنی نفس کو, عن الہوا خواہشات سے, اللہ سے ڈرا کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی, کہ اللہ کے خلاف کروں گا, مخالفت کروں گا. ونہ النفس عن الہوا, روک لیا نفس کو, عن الہوا خواہشات سے, یا دوسری معنی من خاف مقام ربی ہی, اس کی اضافت جب مفعول کی طرف ہو جائے, مقام ربی ہی اپنے رب کے کھڑے ہونے سے ڈرا, اپنے رب کے کھڑے ہونے سے جو ہے وہ ڈرا کہ اللہ مجھ پہ کڑا ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ جو ہے وہ کیا مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ جو ہے مجھے کیا کر رہا ہے, مجھے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو اپنے عقیدے پہ نظر ثانی کر دی, اپنے عمل پہ نظر ثانی کر, کیا اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی تو ہے جو دیکھ رہا ہے, تو خلاف جو ہے وہ نہیں کروں گا اللہ اور اس کے پیغمبر کی. زندگی اپنی جو اس شکل سے گزری, غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے. تو اللہ رب العزت جب زندگی اسی طرح جو ہے وہ گزرتی ہے, تو ہمارے وہ ہم گمان میں بھی تو نہیں آتا کہ کوئی ذات ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ, اس بات سے جو ہے وہ ڈرا کہ اللہ جو ہے ہم پہ کڑا ہے, دیکھ رہا ہے. وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى, وَنَحَنْ وَخْتِ لِدِ مُبَائِلْ لَا اسْكِنِي وَلِدِ يَوْ مَسِجْ دِ مَرَانَ لُو زُگُورَمْ چِسْجِ دُدْرِ خُبَدْ رَحَلِي گِلِي وَسَبُورِ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى, اور روک منع کیا اپنے نفس کو, عن الہوا خواہشات سے, اپنے نفس کو جو ہے وہ خواہشات کی پیروی سے روکا. حدیث میں ہے, سنو حدیث کو, نبی علیہ السلام فرماتے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ امانی. نبی علیہ السلام فرماتے الکیس من دان نفسہ, عقل مند آدمی تم میں سے وہ ہے, دان نفسہ جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا, نفس کو کیا کیا قابو میں رکھا. نبی علیہ السلام فرماتے لا یؤمن احدکم حتی کن احواہ طبعا لما جئت بھی, تو میں سے اس وقت تک ایک آدمی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے جو میں لایا ہوں اللہ کی طرف سے. تو نبی علیہ السلام فرماتے الکیس من دان نفسہ, عقل مند آدمی وہ جو نفس کو قابو میں رکھے, والعاجز بے عقل آدمی, کمقل آدمی احمق آدمی وہ جو اپنے نفس کی خواہش پہ لگا ہوا ہے, نفس کی تابداری میں لگا ہوا ہے, خواہشات کی تابداری میں لگا ہوا ہے, وہ تمنا اللہ اور اللہ پر امید رکھتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم بادشاہ ہے, اللہ جو ہے وہ بخش دے گا, تو مان جو ہے اپنی رہے ہو. دیکھیں دنیا میں آنا اپنی مرضی سے کسی اور کی مرضی سے ہاں, اور جب جائیں گے ہم اپنی مرضی سے جائیں گے کہ کسی اور کی مرضی سے جائیں گے, مگر درمیان میں جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں کیا اس کی مرضی کے مطابق ہے یا اپنی مرضی کے مطابق ہے؟ افسوس آئی بھی اس کی مرضی سے, اس کے حکم پر جائیں گے بھی اس کی مرضی سے, مگر زندگی اپنی مرضی کی گزار رہے ہیں. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اے بنی آدم دنیا میں میری مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو, وہاں پر آخرت میں جو ہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو گے, اور جس نے دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی بسر کر دی وہاں پر میری مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے گا. جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایک سٹیپ ہے, وہ کیا کہ اپنے خواہشات نفس پر جو ہے وہ قدم رکھو. دوسرا قدم بڑھے گا تو کس کی طرف بڑھے گا؟ جنت میں رکھ دو. ایک جو ہے اپنے خواہشات پر رکھو, اور دوسرا جو ہے وہ کیا؟ جنت میں رکھو. اسی وجہ سے اللہ نے کہا ونہا النفس عن الہوا, روک دیا, منع کیا اپنے نفس کو عن الہوا خواہشات سے. تو اللہ رب العزت فرماتے فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى, پس یقیناً جنت ہی المأوى, اس کا ٹھکانہ ہے. جنت جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ ہے. جنت میں جو ہے وہ جائے گا, اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے, جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے جو ہے وہ روکا, فضولیات سے جو ہے اپنے نفس کو جو ہے وہ روکا. اس مہینے محرم میں جو ہے کتنی جو ہے وہ خواہشات کی تابعداری کی جاتی ہے, کتنی جو ہے وہ خواہشات کی جو ہے وہ تابع, وہ سب جو ہے ہم شیطان کے پجاری جو ہے وہ لگے ہوئے, شریعت کو ہم نہیں دیکھتے, شریعت کا حکم کیا ہے. سمپل سی بات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف, یہود دسویں محرم کا روزہ رکھتے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں آیا, ان سے سوال کیا کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن فرعون کو اللہ نے تباہ کیا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دی, اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھ رہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا میں اس بات پہ بڑا لائق ہوں آپ سے کہ میں اپنی بھائی کی خوشی میں جو ہے وہ شامل ہو جاؤں, اگر زندگی نے وفا کر دی تو آئندہ سال جو ہے وہ دو روزے رکھوں گا, نبی دسویں یا دسویں گیارہویں, کیونکہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ کیا مشابہت پیدا نہ ہو جائے. تو نبی علیہ السلام کی سنت تو یہ ہے, نبی علیہ السلام کو سلام کی سنت یہ نہیں ہے کہ تم محرم میں جو ہے وہ کھیر پکاؤ, چاول پکاؤ, یا جو ہے وہ تم کیا لوگوں کو شربت جو ہے وہ پلاؤ, سبیل لگاؤ. نبی علیہ السلام فرمائے روزہ رکھو, نبی علیہ السلام کا حکم جو ہے وہ کیا روزہ رکھو. اپنی طرف سے ان لوگوں نے کیا خرافات جو ہے وہ بنائی, لوگوں نے اس مہینے کو سوگ کا مہینہ بنا دیا, حالانکہ اسلام میں تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے, تین دن سے زیادہ جو ہے وہ سوگ نہیں ہے, اور صرف عورت کے لیے کہ خاون کے مرنے کے بعد چار مہینے دس دن جو ہے وہ سوگ منائے گی, باقی جو ہے عام لوگوں کے لیے سوگ جو ہے وہ تین دن ہے. یہ کیسا غم ہے, 1400 سال بیت چکے ہیں اور غم جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, ہر سال تازہ ہو رہا ہے, دس دن جو ہے وہ تازہ ہو رہا ہے. یہ کہاں کا جو ہے وہ انصاف ہے؟ یہ کہاں کا جو ہے وہ غم ہے کہ یہ جو ہے اور وہ تو شہید ہو چکا ہے, شہید کو تو ایک لازوال جو ہے وہ زندگانی ملتی ہے برزخ کی, تو یہ تو ان کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, یہ تو ہمارے لیے باعث مسرت ہے, خوشی کا مقام ہے کہ ایک صحابی رسول جو ہے وہ اس اونچے مقام پر فائز ہو گیا. یہ غم کا مقام توڑیے, ہم اس میں جو ہے وہ غم منائے, ماتم منائے. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, مسلم کی روایت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ الاولی, ہم میں سے نہیں ہے وہ جو اپنے گالوں کو جو ہے وہ تپڑ مارے, وشق الجیوب اپنے گریبان کو جو ہے وہ پاڑ دے, ودعا بدعوى الجاہلیۃ اور زبان سے جاہلیت کے نوحے نکالے. نبی علیہ السلام فرماتے ہم میں سے نہیں ہے, میری امت میں سے نہیں ہے. عطیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی آئے, بخاری میں روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیعت کیا تو بیعت میں یہ بات بھی کہی کہ تم مردوں پہ جو ہے وہ بین نہیں کرو, بین جو ہے نہیں کرو گے, بہن جو ہے وہ نہیں کرے گی, اسی طرح جو ہے وہ تم اپنے چہروں کو مارو گی نہیں, گریبانوں کو جو ہے وہ پاڑو گی نہیں. یہ جاہلیت کی رسمیں تھی. تو نبی علیہ السلام نے عورتوں سے اس پر جو ہے وہ کیا لیا, بیعت لیا, وعدہ لیا کہ تم اس طرح کا کام نہیں کرو گے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تم سے جو ہے وہ دو چیزوں پہ ڈرتا ہوں, ایک کیا کہ تم جو ہے وہ جاہلیت کے دو کام تم میں سے جو ہے وہ آئیں گے, ایک کام جو ہے وہ کیا کہ تم نسب پہ جو ہے وہ تان کرنے والے بنو گے, نسب پر جو ہے وہ کیا تان کرنے والے بنو گے, فلاں اس طرح ہے فلاں اس طرح ہے. اور دوسری بات کیا کہ تم مردوں پر جو ہے وہ بین کرنے والے ہوں گے, اس پر جو ہے وہ نوحہ کرو گے, چیخو گے, چلاؤ گے, گریبانوں کو جو ہے وہ پاڑو گے, منہ کو جو ہے وہ کیا مارو گے. تو نبی علیہ السلام فرماتے میں تم سے ان چیزوں پہ ڈرتا ہوں. تو اس سے نبی علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ عورت جو کسی مردے پر زمانہ جاہلیت کی طرح جو ہے وہ روئے, چہرے کو جو ہے وہ تپڑ مارے اور زبان سے جو ہے وہ چیخے اور چلائے, تو نبی علیہ السلام فرماتے آگ میں اس کو داخل کیا جائے گا اور آگ میں اللہ ان کو جو ہے وہ تارکون کا لباس جو ہے وہ پہنائے گا. اس کا اثر یہ ہے کہ ایک مرتبہ آگ اس پہ لگ جائے تو وہ آگ لگی رہتی ہے اس پر جب تک جو ہے وہ توبہ نہ کر دے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہو گئے, نبی علیہ السلام نے گود میں اٹھایا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان العین لتدمع وان القلب لیحزن وان بفراق گیا ابراہیم المحزون, دل خفا آنکھیں بہ رہی ہیں اور ہم آپ کی جدائی پر او ابراہیم بڑے جو ہے وہ دلگیر ہو گئے. نبی علیہ السلام نے تو یہ نہیں کیا کہ گریبان کو پاڑ دیا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مارنا شروع کر دیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے جو ہے وہ شہید کر دیا ہے اور یہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا لا تقتلوا انفسکم, سورہ نساء میں ہے, اپنے آپ کو قتل نہ کرو, اپنے آپ کو زخم نہ پہنچاؤ, اپنے آپ کو جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچاؤ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور رسالت میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جس کو نبی علیہ السلام نے سید الشہداء کا لقب دیا. کس کا لقب دیا؟ سید الشہداء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین دن گزرنے کے بعد بات ختم کر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ پھوپھی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ, حمزہ کی جو ہے وہ بہن تھی, وہ آنا چاہ رہی تھی, اس کو دیکھنا چاہ رہی تھی, نبی علیہ السلام نے اس کو منع کر دیا نہ آؤ. اس کی کیفیت, اس کی حالت اس طرح ہے کہ تم برداشت نہیں کر سکو گی. نبی علیہ السلام کو ڈر تھا کہ بے سے نہ ہو کہ جاہلیت اس پہ آ جائے. تو اس نے کہا حضرت مجھے اجازت, مجھے پتا چل چکا ہے کہ کافر اور ظالموں نے میرے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر دیا ہے, میں جو ہے نہ ماتے کو جو ہے وہ ماروں گی, گال کو جو ہے وہ تپڑ ماروں گی, نہ گریبان کو چاک کروں گی اور نہ زبان سے کوئی نوح نکالوں گی. تو نبی علیہ السلام نے ان کو آنے کی اجازت دی. تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ آئندہ سال 3 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن جو ہے وہ شوق منایا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا پانچویں میں, پہلے دوسری ہجری میں بدر, تیسری میں احد, پانچویں میں جو ہے وہ جنگ خندق, درمیان میں غزوے ہو چکے ہیں. یہ بڑی بڑی کی بات آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے کسی شہید پر جو ہے وہ بہن کیا؟ نبی علیہ السلام نے کسی شہید پر شوق منایا؟ بڑے بڑے جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے وہ گزرے, عمر رضی اللہ تعالیٰ یکم محرم الحرام کو جو ہے وہ شہید کیے گئے, اسی طرح جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شہید کیے گئے. کسی نے تو اس کے بعد جو ہے اس پر جو ہے یہ کام نہیں کیا کہ سال گزر گیا تو آؤ برسی مناؤ. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں سوگ 3 دن ہے, 3 دن کے بعد سوگ ختم. یہ کس طرح کا سوگ ہے جو سال ہو سال چل رہا ہے؟ اور ہمارے لوگ جو ہے وہ کیا, کوئی جو ہے وہ قبر کو جو ہے وہ مٹی لگا رہا ہے, اس کو تازہ کر رہا ہے, کوئی اس پر پانی ڈال رہا ہے, کیوں ڈال رہے ہو؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیاس کی حالت میں جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. تو عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور تم پانی جو ہے اپنے مردے کو پلا رہے ہو. پیاسا دوسرا اور تم جو ہے وہ پانی پلا رہے ہو ایک کو, اور پھر اس کو کہو تم بھر گئے تو وہ کیا کہ یار مذاق تو نہ کرو یار, پانی اس کو پلا دیا اور کہہ رہے کہ تمہاری پیاس بجھ گئی. تو عجیب سی بات تو یہ ہے. اور پانی جو ہے وہ ڈالتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ کیا کوئی دال وغیرہ مسور وغیرہ جو ہے وہ قبروں پہ ڈال دیا تو رزق ہے, اس کی بےزتی کر رہے ہو؟ کوئی جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ خیرات کرتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تو روزے رکھنے کا ہے, خیرات دینے کا تو نہیں ہے, سبیل لگانے کا نہیں ہے, روزہ رکھنے کا ہے. اور یاد رکھیے اکثر اوقات ان دنوں میں خیرات جو ہے یہ نظر و نیاز ہے, اور اللہ کے سوا غیر کی نظر و نیاز جو ہے یہ شرک ہے, یہ حرام اور شرک ہے. نظر حسین اور منت حسین اور یہ چیزیں جو حضب کہی جاتی ہے, تو یہ کیا ہے؟ تو نظر ہے, نظر جو ہے وہ غیر اللہ کی جو ہے وہ شرک ہے, اور اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے. اگر کوئی کہے کہ میں تو خیرات کرنا چاہتا ہوں, تو کیا خیرات صرف اس دن میں ہوگا؟ اور دنوں میں خیرات نہیں ہوگا؟ دوسرے مہینے میں کر لو, پہلے میں کر لو. خیرات کا کیا یہ طریقہ کہ تم کھیر پکاؤ, تم چاول پکاؤ, میٹھا پکاؤ, یا تم جو ہے وہ سبیل لگاؤ. صرف یہ طریقہ ہے کہ غریب کسی غریب کو جو ہے وہ پیسے دو, اور اللہ کو کہو اے اللہ جو اجر ثواب مجھے دیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو ہے اس ثواب کو قبول فرما, بات ختم. اور کبھی تو قبرستان میں جو ہے وہ عشق کی منڈی بھی لگتی ہے. آپ اخون بابا کی قبرستان چلے جائے تو وہاں پر جو ہے وہ کئی جو ہے وہ مٹکے ہوتے ہیں, اور کبھی جو ہے تندور ہوتے ہیں, کبھی کیا اور کبھی کیا, اور یہ اس طرح جو ہے وہ عشق منڈی لگی ہوتی ہے, لڑکے اور لڑکی آتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ, یہ کیا ہے؟ تو یہ بہانے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے. تو شریعت کا حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اس دن ان دنوں میں جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد نہ دو, نئے گھر کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہونا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, شادی کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, حالانکہ ازروئی شریعت جو ہے یہ ممنوع ہے. شادی کی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ہر دن جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں, بلکہ ہمارے ساتھیوں کو چاہیے کہ جب وہ شادی کرے تو انہی دنوں میں کرے, کہ یہ رسم جو ہے معاشرے سے جو ہے وہ ختم ہو جائے. شادی کرو تو انہی دنوں میں کرو. ہمارا ایک دوست تھا, اس کی شادی 10ویں محرم کو ہوئی تھی, مجھے یاد ہے 10ویں محرم کو اس نے جو ہے وہ شادی کی تھی. الحمدللہ اللہ نے اس کو 3-4 بیٹے بھی دیے, اور بڑے جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے وہ خوش بھی ہے, کوئی اس طرح کی مسئلہ بھی نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس رسم کو جو ہے وہ ختم کرو. نئے گھر کو ٹرانسفر نہیں دے, اچھے کپڑے نہیں پہنتے, کسی کو مبارکبادی جو ہے وہ نہیں دیتے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا, یہ حرام, یہ جو ہے وہ ممنوع سمجھتے ہیں. آنکھوں میں سرما نہیں لگاتے, بالوں میں کنگھی نہیں کرتے, لوگ کہتے یار یہ جو ہے بیمار پڑ جاؤ گے, اور یہ ساری چیزیں جو ہے کیا ہے, یہ سارے چیزیں ازروئی شریعت جو ہے یہ ممنوع ہے, اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. سمجھا رہی گی؟ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے 2 روزے رکھے, کل اور پرسوں روزہ رکھے, کل جمعرات ہے روزہ رکھے 9 ہے, اور جمعے کو جو ہے وہ 10 ہے, تو 2 دن کے جو ہے وہ روزے رکھے, انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا آپ کو, بجائے اس کے کہ تم جو ہے وہ سوگ مناؤ اور تم جو ہے وہ کالے کپڑوں, جو ان دنوں میں جو ہے وہ کالے کپڑوں نہ پہنو. رنگ کے اعتبار سے جو ہے وہ کیا اس کو میں حرام نہیں سمجھ, مگر ان دنوں پہنا ان کی مشابہت بن جائے گی. ان دنوں میں جو ہے وہ کالے کپڑے پہننا یہ ان کی مشابہت, بالکل نہ پہنو, یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے, یہ رسم جو ہے وہ ختم ہو جائے. کیا آرزو کروں میں تیری آرزو کے بعد, کچھ بھی نہیں بچے گا میری گفتگو کے بعد. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یس الون, اور عجیب سی بات, وہ پیاس کی حالت میں جو ہے وہ شہید ہو گئے. میرے خیال سے 7ویں کو کرتے ہیں کہ 8ویں کو کرتے ہیں, یہ قاسم کی مہندی جو مناتے ہیں 7ویں کو کرتے ہیں, اور مہندی بھی ہوتی ہے نا, یہ بھی کرتے ہیں نا وہ. تو عجیب سی بات تو یہ ہے کہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور مہندی مٹانے کے لیے پانی ہے, ابھی کرتے ہیں. میں نے آج کے اخبار کو نہیں دیکھا تھا, شاید جو ہے آج کے اخبار میں جو ہے کچھ بہت آیا کہ لڑکیاں جو ہے وہ موم بتیاں جو ہے وہ جلاتی ہے ان کی, اور اس میں جو ہے وہ رسم حنا, اس کے اوپر لکھتے ہیں رسم حنا قاسم کی, شبی رسم قاسم کی. تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آپس میں یہ جوان ہو گئے, تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی کا پروگرام جو ہے وہ ڈن کر دیا, تو اس کے لیے جو ہے وہ مہندی جو ہے وہ لگا رہے تھے. تو مہندی کے لیے جو ہے وہ پانی ہے, مگر پینے کے لیے پانی 10 رگ جو ہے وہ پانی, حالانکہ دجلے کے کنارے کربلا ہے, 1 فٹ میں پانی نکلے گا, 1 تلوار میں جو ہے وہ پانی نکلے گا. یہ اپنی ایک بحث ہے کہ یہ کیا ہے, مگر ان لوگوں نے اس چیز کو جو ہے وہ کیا بنا دیا ہے, بالکل جو ہے ایک چیز بنا دیا, پہلے دن یہ ہوا اور دوسرے دن یہ ہوا اور تیسرے دن یہ ہوا, پورے بازار جو ہے وہ بلاک ہے, پورا ملک حالت جنگ میں ہے, باہر سے کوئی آ جائے وہ دیکھ لے تو کہے گا کوئی حملہ کر گیا ہے یا کسی نے حملے کرنے کا ارادہ کر دیا ہے. کیا ہے ملک؟ غریب لوگ ہیں, مالدار تو چلو گزارا کر جائیں گے, دکان بند ہو جائے گا, مگر اس میں جو دیاڑی مار کام کرتے ہیں وہ تو ڈیلی ویجز پہ ہوتے ہیں, دن روزانہ پی دیاڑی ہوتی ہے, 4 دن وہ چھٹی کریں گے, کون ان کو کھلائے گا؟ قسم خدا کی, دل جو ہے وہ خون کے آنسو جو ہے وہ روتا ہے جب ان حالات کو جو ہے وہ دیکھا جائے. یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ؟ روز برو جو ہے وہ سختی ہو رہی, روز برو جو ہے وہ سختی ہو رہی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے خواہش کو, خواہشات نفس کو جو ہے وہ روکا. میرے پاس اسن عدال میں میری ڈیوٹی تھی, میرے سٹاف میں جو ہے ایک شیعہ تھا, یہ برانچ لائن پر جو ہے کچھ علاقے اس طرح پورے پورے گاؤں جو ہے وہ شیعوں کے بالکل یہ اسٹیشن دے دی گنچ وڑے دا اٹک برانچ باندھے مانا گنو جلار, جلار جو اسٹیشن بڑی خوبصورت. میں ایک مرتبہ وزٹ کے لیے جو ہوئے گیا تھا وہاں پر, تو میں نے اس اسٹیشن کو جو ہے بڑا جو ہے وہ انڈی کے انگریزوں کے زمانے کی جو ہے ایک ریسٹورینٹ میں وہ تو ختم تقریباً ہو چکا ہے اور ایک وادی سی ہے, وہ اسٹیشن جو ہے بالکل وادی میں بنا ہے. تو اس کے قریب جو ہے ایک علاقہ ہے وہ, تو اس کا جو ہے ایک بندہ میرے اسٹاف میں تھا. روزانہ یاد رکھیے ان دنوں میں نو روز بڑی خیرن خیچر گزے دو, ان دنوں میں جو ہے وہ روزانہ شیو کیا کرتا تھا اور بوٹ بھی جو ہے وہ نئے نکالتے ڈریس بھی جو ہے. میں نے کہا یار کیا چکر ہے, تم باتوں کر رہے ہو کہ تم جو ہے اپنے آپ کو دکھا رہے ہو؟ میں نے کہا عجیب سی بات ہے, نئے کپڑے جو ہے وہ پہنے ہو, بوٹ بھی جو ہے وہ نہیں نکالے ہو, ہاتھ بھی جو ہے وہ صاف ہے, کریم ویم بھی جو ہے وہ لگا رہے ہو اور روزانہ شیو بھی کر رہے ہو, اور کہ میں رات کو یہاں پر جاؤں گا. تو یہ جو ہے بس کیا ہے, ہم نے چھپائے لاکھ محبت نہ چھپ سکی, آنکھوں میں رو کے یار نے اظہار کر دیا. تو یس الونک انسا ایان مرساہا, پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ سے انسا قیامت کے بارے میں, ایان مرساہا کہ کب یہ واقعہ ہوگی, قیامت کب واقعہ ہوگی. جس طرح یس ام یتسالون عن النبا العظیم, یہاں پر یس الونک انسا ایان مرسا فیما انت من ذکرہا, پس کہاں ہیں آپ من ذکرہا ہے اس کے بیان کرنے سے, بس کہا ہے آپ من ذکرہ اس کے بیان کرنے والے, تمہیں کیا پتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی. اعلان بکا منتہا, تمہارے پروردگار کی طرف منتہا انتہا ہے علم قیامت کی. کس سے بھی جو ہے سوال کیا جائے قیامت کب آئے گی, الیہ یرد علم الساعۃ, 25ویں پاری کی پہلی آیت, الیہ یرد علم الساعۃ, اللہ کی طرف واپس ہی ہوتی ہے علم قیامت کی. جس سے پوچھا قیامت کب, اللہ کو معلوم ہے. اور قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, سورہ آراف میں آپ نے پڑھا تھا, سقلت فی السماوات والارض, قیامت پر قیامت کا علم آسمان اور زمین پر بھاری ہے. جب آسمان اور زمین پر بھاری ہے تو تم 6-5 فٹ کے جو ہے وہ قد والے, تم پر کیا تم برداشت کر سکو گے. تو انما انت منذر, یقیناً آپ ڈرانے والے ہیں اسے یخشا جو ڈرتا ہے اللہ سے, یقیناً آپ ڈرانے والے اسے یخشا جو ڈرتا ہے آخرت سے قیامت سے, آپ اس کو ڈرائیں گے جو قیامت سے ڈرے گا. اس کے لیے گھنٹا بیٹھنا کوئی مشکل نہیں, وہ کہے گا یار اس سے آخرت بنتی ہے, اور جو آخرت پہ ایمان نہیں لائے گا وہ اس طریقے سے اڑیا کان نہ ہوں یوم یرونھا, گوئے کہ یہ لوگ اس دن کے دیکھ لیں گے اسے قیامت کو. لم یلبسو, تو وقت نہیں گزارا ہوگا ان لوگوں نے دنیا میں, الا عشیتن مگر عصر کا, او دحاہا یا چاش اس عصر کا. کان ہم گئے کہ یہ لوگ اس دن کے دیکھ لیں گے اس قیامت کو, لم یلبسو, وقت نہیں گزارا تھا ان لوگوں نے دنیا, اس طرح کا گمان کریں گے کہ دنیا میں ہم نے جو وقت گزارا تھا, الا عشیتن مگر اثر کا وقت, او دحاہا یا چاش اس اثر کا. یاد رکھیں پورے دن کا جو اثر کا وقت ہوتا ہے پورے دن میں وہ کیا ہوتا ہے, ایک گھنٹہ. پورے دن کا جو ہے اثر کیا ہوتا ہے, ایک گھنٹہ, اور چاش کا وقت جو ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے, ایک گھنٹہ ہوتا ہے. تو 24 گھنٹے کا جو چاش ہے, 24 گھنٹہ اس کی جو چاش ہے وہ کیا ہے, ایک گھنٹہ. پورے دن کا چاش جو ہے وہ کیا, ایک گھنٹہ, دسا وقت جو ٹیم کم ٹیم جی, تو ایک گھنٹہ ہے. تو اگر دن ایک گھنٹے کا بن جائے تو اس کی چاش کتنی بنے گی, سمجھ آ گئی؟ اگر دن جو ہے وہ 24 گھنٹہ کا ہے تو چاش اس کی جو ہے ایک گھنٹے کا ہے, تو اگر دن جو ہے وہ کیا ہے ایک گھنٹے کا بن جائے تو اس کی چاش جو ہے وہ کتنی بن جائے گی, تقریباً 2.5 منٹ. کتنی بن جائے گی, 2.5 منٹ بن جائے گی. تو تمہاری دنیاوی زندگی تو ایک جھلک ہے, جب قیامت کو صرف تم دیکھ لو گے تو دنیاوی زندگی کو تم جھلک جانو گے کہ تو بالکل جائے جھلک سی. ہم نے تو خواب تھا, ایک جھلک تھا, آنکھوں کے سامنے آئے اور ختم ہو گیا, بات ختم ہو گئی. تو سورت میں ہم نے پڑھا اس بات قیامت بالترقی اور نمونے عذاب.